بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور مدني سورة دي نزول کې اوسل دویم د سورې حشر نه رستو نازل دي د سورې حج نه مخکې دي مناسبه د مخکې سره په غنو طریقو دي ځکه دا داسې صورت دي چې الله تعالی په دې کې او خاص رڼا پېښ کړي نو مې من نور دي نور معنی رڼا او دا رڼا د الله تعالی دا داغه په برکت پیدا ده لکه څنګه چې مخکې د برکات ذکر وکړو چې برکات ورکوونکې الله دې کنه نو دا د الله په برکت پیدا ده ذکر تبارک نه رستو اداره وړو او اهمیت اداري کې کړد دي چې په دې کې احکام د سطر او د پردې ذکر دي او عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والے ته خط لیکلو چې علمو نساءکم سورۃ النور خپل خوځو ته سورۃ نور او خایزه په کوفه کې بغاوت دیرو نو زنانو ته دا وروه چې غیپ عملو کی کنه استاسو معاشره سمشي دا نور په دې باب کې راغلیو اگر چې بعض روایت چې کوم عائشه رضی الله عنها وغیرہ کړد دي ذکر کړی دي ناغه ډېر کمزوري بلکې موجودي لیکن تر دې حدا پورې خبره صحیح وا او دا حقیقت هم دی چې صورت کې احکام د ستر او د عفاف ذکر دي د پاک دامنې ذکر دي مخکې سره مناسبت داله چې مخکې صورت کې تقابل او پمنز د اوصاف د ایمان والا د اوصاف د مشرکانو کې سوار لته ذکر کړو کنه نو دې صورت کې تقابل د پمنز د اوصاف د ایمان والا او د منافقانو کې هغه سره فرق راغې پمنز د مشرک او د مؤمن کې نو دې سره فرق وسره ولي پمنز د صحیح مؤمن کې او د مخلص مؤمن کې او د منافق کې ښه چې مخلص مؤمن دا دی منافق دا دی دوی مناسبت دا دی چې مخکې توحید ثابت شو مسله د تبارک ذکر شو نو دې صورت کې ازاله دا غ پیغورونو د متاعنو کې د موحدینو نه چې غ د منافق ور طرف ناراضي د دې وجنا دې صورت ته احتیاطي صورت وي معنا دا صورت د صفای او د پرهیز صورت ته لکه مریض لچ دوايي ورکنه بیا وته ډاکټر پرهیز کوي کنه چې دا دابلې پرهیزي دوايي استعمال کا نو توحید مسله خو تا تراله یاد دې مشوا عقیده دې مشوا عمل پم کې خوش به احتیاط کې او پرهیز بکې زکه که پرهیز دې اونکو کنه نو هغه دوايي به اثر شي هغه علاج به اثر شي د دې وجه نه دې ته د پرهیز صورت وي خام منافق خلق بکله لګینو په تابه بدنامه لګي کله وستا په کورواله باندې بدنامه لګي نو خلق چونکه اکثر د توحید مسلې تراشی شکل ویوري او چا کې لګ ډېر سنه سینا بچتن غرازی مددي کوشش دای چې دا خلق منتشر شي دا خلق د داعی خواله ور نشي د دې وجنه په داعی باندې تهمتونه د داعی په کور والا باندې تهمتونه هغه بلګي نو دې صورت کې امدا طریقه خیخه چې ګوره د تهمت د زین ځانو ساته ځکه دغه ظالمانو ته د زین ملو شر تهمتو نو مسئلے ته ډېر نقصان ورسی نو دا ګویا کې د صفای او د احتیاط صورت ده نو دریم دا چې سورې مومنون کې صفات ذکر کړیو دا چې صفات چې هغه سبب د اخرت د فلاح او د کامیابی او اخر کې وي کافر نشي کامیابې ده او د ایمان والا باره کې انهم هم الفائزون اي کې خو صفات چې هغه کامیاب دي کنه نو دا د اخرت هغه فلاح ذکر کړیو نو دې صورت کې د دنیا فلاح ذکر کړی چې دنیا کې به هم کامیاب شي الله بدل بادشاہی درکې د دې وجه نه دي صورت کې رستو مسله د استخلاف ذکر ده چې الله بتا سوله خلافت درکې نو پاغ خپل خلافت کې خپل حکومت او اقتدار او بادشاہی کې دا صورت او د دې احکام جاری کی داود صورت صد باب الفحشاء والتهم معنا بندیز دې د دروازې د فحشاء او د تهم د تهمتونو او د بی حیاي او دروازه پسنګ بندې په کوم ملک چې دا دروازه نه بند هغه خلک نه کامیابیږي دنیوي لحاظ سره نه کامیاب او بیا دا غي غني وجه ذکر کوي منه کوي دا غي د اسبابونه یو خدا دا رنګ ذکر کوي آداب چر تهمت اولګي نه دغه وخت کې کوم آداب پکار دي دا رنګ زواجر او تخفیفات ذکر کوي هغه چاته چې منافق دي تهمتونه لګي په نیکانو خلکو باندې دا رنګ بشارت دنیوي ذکر کوي په دې چې کله تا عمل وکړو په دې نور باندې او د احکام باندې تاکي الله رڼا پیدا کړه د دې وجنه استخلاف به ستاب خلافت بدل الله درکې په دنیا کې دا رنګ مثالونه ذکر کوي بیا اثباتي پهلو ورخته هو نه نه ته چې الله اهل توحید او د اهل شرک مثالونه ذکر کوي چې راشه چې وی پیجنې وګوره توحید والا رڼا والا خلق دی نور والا خلق دی وګوره شرک والا هغه تیرو والا خلق دی د دې لپاره مثالونه پیش کړي چې تیرو عالمو پیژني رڼا عالمو پیژني بیا پنځه دلایل هم ذکر کړي د پاره د اثبات د توحید چې غرانا ده دارنګ اسماء د الله ذکر کړي پکې تقریبا 1500 او یو مقصد صحیح د توحید اثبات او د کې بیا رد په ګڼو اشراکو باندې چې هغه اصل کې تیری دي دا شرکونه ټول تیری دي لکه شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت په دې باندې برت کې چې را تیری ختم شي کنه خلاصه صورت دا ده چې دې صورت کې 3 بابونه دی لومبه باب دې تر لس آیات پورې او دا اصل کې مقدمه ده او تمهید دې د ټول صورت ته پاره نو په دې کې ترغیب ذکر کړي امتثال د احکامو د دې صورت ته شراشه ردي صورت احکام جاری کې عملی کې او دا ماخذ د دعوی باول صورت کې راشي صورت انزلناها وفرزناها دا ګورم فرض کړی احکام دي بیا وا څلور احکام ذکر کړي د صد الفحشاء د پاره فحشاء معنی زنا نو اول د معاشرین زنا ختم کا زه ګنده دي جارو ور پسې راواله صفای کنو دا غي نرسته به ډیکوریشن کې خسته کوي بیا نو دا تخلیه دی یو قسم ښه او بیا څنګه به وباسي نیو خدا چې یو عمل لید زنا او بل قول لید زنا نو دا عمل هم بن کې او دا قول هم بن کې دواړه بن کې چې دا دواړه بن شي نو ملک به صفا شي عمل دا سه بن کې چې یو خو د زنا جاری حد جاری کې په ملک کې چې زنا ډیره ده حد جاری کې خو به ختم شي د دې وجه نه هغه به ذکر کړي دوی آیات کې حد د زنا او بیا وایي کم کسان چری په زنا کې اختری او مشهور دی په زنا د دغه ځانیانو نه نفرت او بایکاټ او سره وکړي غوړي درې آیات کې بدا ذکر کړي هي سره بایکاټ وکړي مکمل نو بیا بلې دا چې دا هم بن کې چې اوسړې په بل چا باندې اغه نې کړیو دې ته د زنا تهمت لګی کنه نو دا بن کې د تهمت بغیر د شهادت نه صحیحیت نشته یا خو بلې گواهی پیش کړي چې د زنا کړی نو په هغه باندې جاری شي یا چې گواہی پیش نکړه نو هغه قذب ته جاری کې اتیا دوری وه چې آینده د پاره بیا دا سو خل نه وازی چې تر زنا کنځلونه کی نو څلورم دا چې کله کله خاوند لګي او په خځه باندې تهمت لګي چې زنا کړی دنو کو گواهان وسره نشته لعان بکی نو چې لعان وکړو نو دا غي نه رسته په خځه خاوند نه جدا کی بل بهغه دا احکام به ذکر کی دي کې مقصد دا دی کوم به باب کې دیم باب یا دله سیاحت نه وی شیاته پورې دی په دې کې زواجر دي منافقانو ته چې هغه په ایمان والا تهمت لګی او لسم نه دی لسم پورې دارنګ په لسم کې 11 13 15 کې ایمان والا ته آداب دي په وخت د تهمت لګول چې کله منافق تهمت لګی ته بس کې 12 16 17 21 22 سیاحت کې باغ ذکر کړي د منافقانو صفات به ذکر کړي سره د تخفیف نه 19 23 24 25 سیاحت کې ترغیب به ذکر کړي 14 18 20 21 کې او بشارت 26 کې دریم باب د 35 آیات پورې په دې کې لس آداب د پاره د صد د باب الفحشاء او د تهمتونو ذکر کړي کوم به دا چې د چاکور ته به اجازه ته مزه وي شایعات اتی شایعات یو کم درش کې نو دویم دا چې خپل نظرونه کته کې او د خپل شرمګاونو حفاظت وکړي نارینه ته وي درش شایعات کې دارنګ زنانو ته عمر پسی وي چې تاسو به خپل نظرونه کته کې او حفاظت د خپل شرمګاونو کې دا سلور آداب نو پنځم بیا پل دول سنگار مخکاره کوي او دولس کسانی هغه مستثنا کړی دي چې خیر دي دولس ته مخکاره کول شي هغه به ذکر کیه آیت کریمه کې نشپغم بیا دې ذکر کړی دي چې خپل سینې غوره په لوپټو کې پټه کې په خپل پړونو کې پټه کې نو هم دا چې نه هي ذکر کړی د دینه چې خپل مکه له مرا بغوي دې دا پاره چې خلکو تخپل دول خیخه دا په یو دیر شایعت کې دا ذکر پی ټول نو بیا اتم دا چې مسله ذکر کړي ادب ذکر کړي په بارد نکاح د وینځو کې د غلامانو کې د لوانډانو کې د بدر شایعات دارنګي کتابت د آباد اغه ذکر کړي چې بنده مکاتب شي غلام مکاتب شي څنګه وای خزه مکاتب شي څنګه وای او دې کې وکي دا کتابت ځکه وکي چې غلامانو وینځي کم شي ښا او دې لپاره چې دا کم شي نو فحشابم کم شي په کوم قوم کې چې دا سی وای غلامانه ویني چې څنګه دا غیره لپاره خود ستر په احکام کې تخفیف دینو زنا ډیری زنا به کمیږي دارنګه نه هکړه له اکراه نه پتر کو زواج باندې لکه یو سړی دی او هغه اکراه کوي په دې باندې زور لګی دا په درې درې شایعات کې چې لور خور ور کوي نه او قربانې ساتلې ده یا وینځه ده او دا غینه د زنا کار اخلي نو په هغه باندې تخرت کوي او نه هداغي ته 33 آیات کې او بیا ترغیب دي 34 آیات کې نو څلورم باب دی دغه آیات نواله تر اوسل وی خیاته پوری په دې کې داور توحید ذکر کوي مثال ذکر کوي د موحد داعی چې هغه نور د توحید الله غل او کړه د راشو ګور دا غ نور تا دا غ نور الله په دنیا خوري ځکه دا غ په سینه کې کلمه را توحید پرتر چرانا دا او دا رانا کافر نشي ختموله منافقانو د کافرو کوشش داله چې دې د الله رانا ختمه کی چې د قران بیان نشي د حدیث بیان نشي او الله دا داسې طریقې سره پیدا کړی د چې ختمي کینا 33 36 آیات کې به ذکر کی اگر چې دې په ډېر زور لګي خو ختمي کینا دارنګ د نور والا د رڼا والا صفاتونه به ذکر کی توصیف به کی بشارت بوله ذکر کی ته ډېر شایات کی بیا به د اعمالو د مشرک مثال ذکر کی چې هغه وی ګنې دا زما خا اعمال دي دا غي حال ذکر کی او کم سلويخ کی بیا هغه اعمال ذکر کی او پسې چې خبيث دي په سلويخ حيات کی بیا عقلي دلایل ذکر کی د یو سلويخ حيات نه والا 41 نه 45 پورې بیا ترغیب دي 46 کی پنځم باب د 47 حيات نه اخره پورې دی پدې کې تقابل ذکر کوي په مېن د صفاتو د ایمان والو او د صفاتو د منافقو کې او منافقو خلقو د زجر دی ایمان والو ته بشارت ته صفات د منافقانو 47 48 49 50 53 آیات کې ذکر دي د ایمان والو صفات 51 52 آیات کې ذکر دي بیا ترغیب ته اطاعت د الله او رسول ته 54 آیات کې بیا بشارت د دنیوي لري 55 آیات کې زجر او تخویف ذکر کوي منکرین ته 57 آیات کې بیا درې آداب ایمان والو د ذکر کوي د لپاره چې حرج ختم شي اول مسله د استیزان ذکر کوي د اجازه د پاره د ماشومانو خو چې مراهقې ښه اته 50 آیات کې دغه پاره چې حرج ختم شي کنه او پس د بلوغ نه بل هغه سم مسلې نه غنه حش پتا نه 50 آیات کې بیا ذکر کوي نو دویم دا چې مسله د رخصت ذکر کوي دا غ زنانو د پاره چې هغه سم د ایاس تر رسیدلې د بوډې دا دغه لپاره اجازه ته چې مخ کاره کی هغه شپې ته آیات کې ذکر کوي نو دریم هغه ادب ذکر کوي چې دا غیر طعام او د خوراک سره تعلق دی د پاره د فد حرج په یو شپې ته آیات کې بیا صفات د اهل ایمان ذکر کړي پدې کې چې دا ادب غوړې آیاتو کې خصوصا د محمد رسول الله به د بيچتهونه کې د شپه آیات دي او من له دې نه کوي چې اوسړي دا ادب نه کوي زجر او تخفيف ورکی منافق ته درش کې آیات کې داور توحید د سلور شې سکے بسم الله الذي تمت كلمته وظهرت قدرته الرحمن الذي دبر خلقه بحكمه ونوره الرحیم الذي شرف من اختاره بالعفه والطاعه خاص ومدد دنم د الله غزا چې پوره د کلمه دا غو ظاهر د قدرت دا غو رحمان ذات دې تدبیر کړي د خپل مخلوق په خپل حکم او په خپل رانا رحیم ذات دې شرافت ور کړل هغه چاته چې هغه غوړ کړل په پاک دامنه او په تابعدار باندې سوره انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون دزنه ترغیب د تعمیل د احکام ته چرستو غره احکام را روان دي اسنه چې تاسو ذهن کې دا خبره راشي چې تاسو جائز غونته کې دي خیر دي یا مباح دي یا سنت دي نه نه دا غره فرض احکام دي سورتون دا یو عالی مضمون دي دا یو اوچت مضمون دي انزلنا چې مونږ را لګل دي دبر نه خطا او فرضنا او فرض کړل دي مونږ عمل داغه په خلقو فرض کړل دي ها نو معنا د پردې احکام دي کنه نو پردہ فرض د غوري او فرض نه یا دا کم حد جاری کول چې په ملک لري دا غوري فرض دي فرض او انزلنا فيها آیات بینات د افسوس عملدار چې خلق سنت او واجب دي له زور ورکړل په دې زور نشته چې فرض جاری شي په ملک فرض ختم شوی دي فرض نه او انزلنا فيها آیات بینات اور علیګلی دي مون په دې کې آیاتنا واضحه حافظ ابن کثیر وی قران کریم وی فرضنا همنا فرضنا علیکم وعلی من بعدکم تاسو باندې هم فرض کړی دی پاک چام چې تاسو نو رستو دی امام بخاری راوړی لعلکم تذکرون دې د پاره چې دا احکام یاد کې دا احکام به یادوي ګوري دې په یادولو کې تاسو لپاره کامیابی ده ولې چې اوس یې ته یاد نه کې پاره به عمل څنګه وکي دا ول نه به یاد کې ولکه څنګه عمل فرض دی دا سه یادول هم فرض دی ګوري ها علم د فرایض او فرض دی چې کله علم د فرایض او فرض دی نو سړی یره مونږ ته پته نشته مونږ نه پوهیږو د ساتره د پردې په مسله یره مونږ ته نه پوهیږو چې زنا څومره ګنا ده پیدا پتا فرض دی چې زده کې به چې زده کې نو دا غي نو څه چې څنګه الله وایي هغه شان عمل بم کې کنه نو ځکه ویل علکم تذکرون نو د قران درس او د حدیث درس په دینیت اوریدل چې احکام اورم دا فرض دی ګوره دا مستحب نه دی ښا دا نه چې ګنه مستحب عمل دی مون مستحب عمل کو دا فرض عمل نشي دا بیا ده نو فرایض دا خو بعضی خلک سنت لړیر زور ورکی سنت او پسې شي فرایض قضیه باندې پاتې شي ځکه مخکې ما دا افسوس خبره چې الله وی فرض دی او دی وینا خیر دی دا ډوره غټه خبره نه ده دا نور سيزونه دي نو مستحبات مخه ته کې ټیک دا مستحب کې بس ثوابونه یي الله باجر درکې او چې ستانه فرض خطا دي نو په مستحب وبزان جنت تبو نه دي کوي ها جنت تو په فرض باندې دي ذکې ویل علکم تذکرون دې دا فارم نازل کړی چې یاد وای به ذکه عمر رضی الله عنه حکم کړو چې نساء ته خصوصا دا صورت وای ها چې سړي خپل نه لویل نه خپل خځه به څنګه وو پرم به سړي خپل ځکی دا غیرسته بخلو خود د معنا خزه تا مور تا لور تا وغیرہ چې رده په ولکا کې کم دی اغه ته دا خبره کوي او دی باندې به پوي بار بار به ته دا احکام بیانی چې غی ته یاد چې یاد شو دا نه به عمل کوي کنه چې عمل وکي نو ملک بس تر راشي ملک او پرده راشي چې پرده رااله نو زنا به ختم شي ته زنا کې بم کمې راشي خدا ټول هغه سيزونه ذکر کوي چې په ملک دا زنا ختمې ښه بیا وته ګوره انه کان فریق من عبادی یقینا و یودل د خاص بندگانو زما یقولون چغی و ربنا ای رب زمو امننا ایمان راولل مون پغفر لنا نو بخنو کی مون تو رحمنا و رحمو کی بمو انت خیر الرحیمین او ته بهتر در رحم کو ان کو نه فت تقستموم سخریا نونی ول تاسو غی سپک سپور ټوکه مربوری ګولی حتا ان توکم ذکری تر دې چې غافل کړه توحید زمانا و کنتم منهم تضحکون او تاسو چې پاغي پورې بم خندنه کو انی جزیتهم اليوم یقینا ما بدلو ور کلاغي دنن ورځ بما صبرو او جز صبر داغي انهم هم الفائزون یقینا غي خاص غي کامیاب دي قال نو بو یوتا کم لبستم تاسو سورې سار شوي وي فل ارض پزمک کی عدد سنین پشمیر د کلونو قالو نو بو ایدا کافر لبسنا یوما اسار شیو مون یور ورځ او بعض یومین یا بعض ورځ پس علی الدین تپوسو کا دشمار کا ان کو نا قال ان ابو یورتا اللہ الا بستم الا قلیلا نو ایثار شوی مگر لگ زمانہ لو انکم کنتم تعلمون کش توے چ تاسو پوی دے ناروا بم نکول حرام بم نکول کفر بم نکاو اب حاسب تم آیا نو گمان کر لیتا سو انما خلقناکم عبسا یقینا پیدا کری ایما تاسو بے فیدے وانکم الینا لا ترجعون او دا چې یقینا تاسو به مونږ ترونه ګرځولې شئ فتعال الله الملك الحق موچت دی الله چې بادشاہ دی په حق لا اله الا هو نشته برکات ورکوونکی بل بے داغ رب العرش الكريم خاوند عرش عزت مند دی او من يدعو مع الله اله اخر او څوک چې را مدد شوی سره د الله نه بل مددگار دا لا برهان له به حال دا چې هیڅ یقیني دلیل نه داغ پاغه فانما حسابه عند ربه نو یقینا پورا حساب د زمانہ بدله د درب سره دا سزا د درب په دربار کې ده انه لا یفلح الکافرون یقینی خبر ادا ده چې نشي بچ کېدای کافر وقل او داسو وایا رب اغفر رب زما بخنو کې ما تا ورحم او رحمو کې پما وانت خیر الرحیمین او ته بهتر رحم کوونکې بسم الله الرحمن الرحیم سوره دا یو عالی مضمون دی انزلناها ترا لګل دې مونږ دا او فرضناها او فرض کړل دې مونږ عمل بده وانزلنا فيها آیات بینات اور لګل دې مونږ پدې کې آیاتونه واضحه احکام واضحه لعلکم تذکرون دې دا پارا چې دا احکام یاد کړئ